nace pelinas, ay, ay, omasinha. Ni sonanga esa na mabuko na yo. Na venga vipi mwana na mokonji. Nyo soy aye con mi peyangai. Nay na se pelinas, ay, ay, omasinha. Sunanga is on the mabuko na yo. Na venga vipi mwana na mukonji. Nyo soy aye kumi pe yangai. Oh, na na venga mi. Je suis la tête et non la cœur. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Makila na ye asopa ki sponanga. Uyu asale na nga nulo na pu lo faire pour moi. Na buka si na ye aswa esika na nga. Nyonso ya ye kumi peyanga. Gana vena mi ye. Gana vena mi ye. Yeah.